پښتنه زموږ اردن کې قدرت الله کامل هم کړی دغه بلک محمد داود او غزال لغیره پښتانه کوي. وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صدورو یارانو وزارتونه په کوم ځای کښې دي؟ حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې هغه اولی رفیق د رسول الله علیه السلام مبارک دی، اول خلیفه د اسلام فصل علیه السلام مبارکن، هغه شخصا د رسول الله علیه السلام مبارکه سره د ده په هغه روزه مقدسه مبارکه کې په هغه حجره کې چې د علیه السلام مبارکه د پښې مبارکه او د ده سر مبارک تقریبا دغسې سره پراته دي په دې یوه حجره کې. بیا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه هغه چې زخمي شو د سهار پر لمانځه باندې ماپښین په شهادت ورسېدی د یو کافر ظالم عجمي کافر د لاسه چې په محراب کښې ورته پټو او خنجر یې په زهرو باندې هم لړلی او دی مبارک یې په نس کښې وهلی دي او هغه خنجر دننه ننوتلی دي چې بیا اتباع د هغه وخت علاج ونه کړي نه سوای کېدی په هغه زمانه کښې نو ماپښین ته دی شهید شوی. نو هغه وخت یې چې دی دا زخمي و په شهادت نه دی رسېدلی هغه زموږ وسته چې مور مبارکه بي بي عائشه صدیقه طاهره مطهره رضی الله عنها دا بي بي مبارکه کور ناسته وه په دغه ګړې ژړل اوښکې بهېدلې. نو ده سړی ور واستوه هغه خپل زوی حضرت عبدالله والام المؤمنین ته د مسلمانانو مور ته عرض وکړ ورته وه عمر داسې وایي امیر المؤمنین نوم ورته یاد نه کړې وزه اوس امیر المؤمنین نه یم. هغې بي بي ته عرض وکړه که ما په دغه حجره مبارکه کښې پرېږدي د علیه السلام مبارکه سره او د صدیق اکبر مبارکه سره. نو هغه بي بي مبارکې وه هغه قاصد ته وویله ول دغه ځای تنها ما د ځان دپاره خلاص کړو ولې دغه خونه د بي بي عائشې مبارکې ده چې علیه السلام مبارک پکښې او صدیق اکبر مبارک پکښې دا د بي بي هغه خاصه خونه وه خپل د کور. نو ول دا ځای ما د ځان دپاره ساتلی وو نن چې امیر المؤمنین غواړي دا د ده دی. بیا چې دی وفات کېدی بیا هم دا وصیت وکړي چې هر کله زه وفات شم دا جنازه به مې ور واخلي د ام المؤمنین و کور ته دروازې ته بیې ورسوئ هلته بیې کښېږدي. پس له مرګه زما بي بي ته وویستی چې عمر زوی د خطاب دغه ځای غواړي اوس ممکنه ده د ما سه به حیا کوي و هم ډېره بې خوښه نه که پس له مرګه اجازه وکړه نو په دغه ځای کښې ما دفن کړي د هلته مې ښخ کړي او که اجازه نه وه بیا مې نو یوسي د مسلمانانو هغه عام مقبرې ته. نو چې دی په شهادت ورسېدي بیا جنازه ور واخېسته ام المؤمنین په دروازه کښې کښېښوده سرای بیا عبدالله مبارک ژغ پر وکړي ول عمر زید خطاب دغه شعر لري یا امنا ابن موري هغې زما اجازه ده وسې دفن یې کړي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه هم په دغه حجره مبارکه کښې دی د صدیق اکبر مبارک پښې دي او د عمر فاروق مبارک سر دی رضی الله عنهم. او هغه دریم رفیق د رسول خدا علیه السلام مبارک حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه هغه د خوارجو د لاسه په شهادت ورسېد په خنجر باندې الال کړي وکور ته ور واوښت او د ده هغه وینې پر قرآن مبارک لګېدلې دي چې په دغه حالت کښې ده وظیفه کول. هغه مبارکه په جنت البقیع کښې دي دا د زیارت مبارکه چې راووځي و دغه چپه طرف ته چې مخ پر قبله ودرېږي دغه خواته لو غټه اجره ده دغه ته جنت البقیع وایي. د دغه اجرې په دا مابین کښې تقریبا د ده هغه مزار شریف دي په خوا زمانه کښې لو ګنبته پر ولاړ وه لیکن دا د سعودي دا خلاف المذهبه چې راله بیا هغه ګنبته په توپو نړولې ده اوس یو قبر ما دي یو اثر قدر پاته چې پښتنه وکړي خلک یې در ښوولی شي. او حضرت سیدینا علي کرم الله وجهه هغه څلورم رفیق د رسول خدا علیه السلام مبارک چې د ده د اکا زوی دي او د ده هم زوم دي او د عشره مبشره و دنیا کښې هم زیرې د جنت پر دا څلورو فرصه وو. هغه مبارک په کربلا علاقه کې یعنی په علمي کوفه کې هلته د شپې د شپې په شهادت ورسېدي یو ظالم یو ګمراه چې نوم یې عبدالرحمن او د پلار نوم یې ملګر او دی د خوارجو څه هغه خپلې کوروالا ماینې هغه خبیثه ورته ویلي وه چې ولعلم مړ نه کې ول زه به د تاسو خوشحاله نه شم نو دې ظالم ترې واخېسته د مسجد شریف په هغه دروازه کې دلته د شپې پرېوتې دیدو حضرت علی کرم الله وجهه چې د کوره راووتې دا سړی دده دی بهغه یې داسې وښوراوه چې کښېنه لمانځه ته سهار دی هغه ظالم چې په راپورته شو دی مبارک یې پر دا کدګي باندې په توره باندې وهلې په دغه ورځ هغه په شهادت رسېدلې هغه مبارک باندې په کوفه کې د شپې دفن کړی دی او هغه قبر یې ورپټ کړي هغه داسې آوار کړي چې آثار یې ورک شوه چې بیا دښمنان خوارج بیا د شپې بل وخت دا ونه باشه د قبره نو هغه قبر یې هلته ورک کړي داسې دفن کړي او دا قبر یې ور آوار کړي ځکه یې داسې کړی چې بیخي په دې ځای کې قبر هم نه وي دا د ده خاطر چې دښمنان یې ونه باشي رضي الله عنهم اجمعین والسلام د خلاصون لارې د خپرونې قدرمنو اورېدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر راتلونکي خپرونې چې